زار شما حبيب استلو زين زاد زاد استا حسين من عرين زاد زاد استا حسين من عرين زاد زار شما حبيب استلو زين زاد زاد استا حسين من عرين زاد زاد استا حسين من عرين زاد تاكي جانش بيرزي سباك للي تاكي جانش بيرزي سباك للي تاكي جانش بيرزي سباك للي تاكي جانش بيرزي سباك للي سمر حيست دم ديني نزار زاد استا حسين من عري نزار سمر حيست دم ديني نزار زاد استا حسين من عري نزار زاد استا حسين من عري نزار زار شما حبيب استنوسي نزار زاد استا حسين من عري نزار زاد استا حسين من عري نزار خوري بزخ فنستا دا قدم كرما خوري بزخ فنستا دا قدم كرما خوري بزخ فنستا دا قدم كرما خوري بزخ فنستا دا قدم كرما ستا دا وطن او كلي كوچه نزار زاد استا حسين من عري نزار زاد استا حسين من عري نزار ستا دا وطن او كني كوچه نزار زاد استا حسين من عري نزار زاد استا حسين من عري نزار زار شما حبيب استا حسين نزار زاد استا حسين من عري نزار زاد استا حسين من عري نزار راچ سستا یاد کنی پا ما خوش کی راچ سمستا یاد کنی پا ما خوش کی راچ سستا یاد کنی پا ما خوش کی راچ سمستا یاد کنی پا ما خوش کی حق دسروش کو قافل نزار زادستا حسین من عری نزار زادستا حسین من عری نزار حق دسروش کو قافل نزار زادستا حسین من عری نزار زادستا حسین من عری نزار زار شما حبیب استا حسین نزار زادستا حسین من عری نزار زادستا حسین من عری نزار کاش چه دست در ملنگ ویزا کاش چه دست در ملنگ ویزا کاش چه دست در ملنگ ویزا کاش چه دست در ملنگ ویزا ستا د گلورین سلسله نزار زادستا حسین من عری نزار زادستا حسین من عری نزار ستا د گلورین سلسله نزار زادستا حسین من عری نزار زادستا حسین من عری نزار زار شما حبيب استا روزي نزار زاد استا حسين من عري نزار زاد استا حسين من عري نزار خدايا را نسيبي تديدار كي خدايا را نسيبي تديدار كي خدايا را نسيبي تديدار كي خدايا را نسيبي تديدار كي تل راتي دیگه ها انا قی نزار زادستا حسین من عری نزار زادستا حسین من عری نزار تل رات یا دیگه ها انا قی نزار زادستا حسین من عری نزار زادستا حسین من عری نزار زار شما حبیب استا روزی نزار زادستا حسین من عری نزار زادستا حسین من عری نزار اتا حقاني شمالتا قربان اتا حقاني شمالتا قربان اتا حقاني شمالتا قربان اتا حقاني شمالتا قربان حمد اصحابان الجيب نزار زادستا حسين منار نزار زادستا حسين منار نزار حمد اصحابان الجيب نزار زادستا حسين منار نزار زادستا حسين منار نزار زار شمع حبيب استروس نزار زادستا حسين منار نزار زادستا حسين منار نزار زار شمع حبيب استروس نزار زادستا حسين منار نزار زادستا حسين منار نزار.